أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تواں سج جي زوال کان رات جي مکمل اونداي تائیں نماز پڑھو يعني ظهر عصر مغرب ۽ عشاء نماز پڑھو ۽ فجر جي نماز ادا ڪريو بيشڪ فجر جي نماز ۾ ملائڪ حاضر ٿين ٿا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اي رسول عربي توارات کے حصے میں تہجد ادا کريو جيڪو خاص توهان لاءِ جاده آهي رسول عربي توهان کي ان قريب توهان جو رب مقام محمود يعني مقام شفاعت عطا كندو وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اي توهان عرض ڪريو اي منهنجا رب مونکي بهشت ۾ داخل ڪر ۽ مونکي هن دنيا مان خير سان سفر ڪرائي ۽ مونکي پاڻ وٽان نمايان حجت عطا فرمائي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اي رسول عربي توهان فرمايو حق آيو ۽ باطل مٽجي ويو بيشڪ باطل مٽجي ويندو ضروري وضاحت حق يعني دين اسلام ۽ باطل مان مراد كفر بت پرستي ۽ شرڪ آهي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اي اسان قرآن کریم میں اڑی آیت نازل کریوں تھا جيڪي مؤمنن لاءِ شفا ۽ رحمت آهن ۽ ظالمن لاءِ انهي ۾ زياده خسارو آهي واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا ۽ جنهن وقت انسان تي اسين نعمت ڪريو ٿا اهو ناشڪري ڪري پري ٿئي ٿو ۽ جنهن وقت کيس تڪليف پهچي ٿي تو نا امید ٿئي ٿو قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا توهان فرمايو توهان سب پنهنجي طريقي موجب عمل ڪريو پوءِ توهان جو رب وڌيڪ ڄاڻي ٿو ان کي جيڪو وڌيڪ هدايت وارو آهي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اي رسول عربي توهان کان هي يهودي روح بابت سوال ڪن ٿا توهان فرمايو روح منهنجي رب جو امر آهي هن ڏنو ويو آهي توهان کي علم مگر ٿورو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ته توهان جي دلن ۽ پنن تان قرآن کریم کي مٽي ڇڏيون ان کان پوءِ توهان کي ڪو به نه ملندو جيڪو توهان لاءِ اسان وٽ وكالت ڪري إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا پر اللہ جي رحمت سان قرآن موجود آهي بيشڪ توهان تي اللہ جو وڏو فضل آهي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا رسول عربي توهان فرمايو ته بالفرض جيڪڏهن انسان ۽ جن متفق ٿين فساد ۽ بلاغت ۾ هن جهڙو قرآن کریم آڻن ته ان جو مثال ئي آڻي نه سگھندا جيتوڻيڪ اهي هڪ ٻئي جا مددگار ٿين وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۽ بيشڪ اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن کریم ۾ قسم قسم مثال بيان ڪيا آهن پوءِ گھڻن ماڻهن ناشکر ٿي انکار ڪيو وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا چون لگا هرگز اسين توهان تي ايمان نه آڻيندا ايستائين جو توهان اسان لاءِ زمين مان ڪو چشمو وهايو او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا يا توهان وٽ کجن ۽ انگورن جو باغ هجي پوءِ توهان ان جي وچ مان وهندڙ نهرو جاري كريو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا يا توها اساتے پنجے چون موجب آسمان جو ٹکڑو کرایو يا توها اللہ تعالی ۽ فرشتن کي ضامن ڪري آڻيو او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا يا توها وٽ سونو گھر هجي يا توها آسمان تي چڙهي وڃو ۽ اسين توهان جي چڙهڻ تي به ایمان آڻيندازين ايستائين جو تون هڪ كتاب کڻي اسان وٽ اچي جنهن کي اسين پڙهون توهان فرمايو سبحان الله آئون ناهيان مگر هڪ ماڻهو الله جو رسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ۽ ڪهڙي ڳالهه ماڻهن کي ایمان آڻ کان منع ڪري ٿي جنهن وقت انہن وٹ ہدایت پہنتی مگر انہن یعنی کافرن چھو چھا اللہ تعالیٰ بشر کے رسول کرے موکلیو قل لو كان في الارض ملائکة يمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تاں فرمایو جیکر زمین تے ملائک مطمئن تھی حلن ہا اسیم انہن تے آسمان ماں فرشتو رسول کرے موکلیو ہا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا رسول عربی تاں فرمایو اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے وچ میں بہترین گواہ ہے بے شک وہ پانچ بانن کا خبردار ڈسنڑ ہے ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا جنهن ماڻهن کي الله هدايت ڏي ٿو اهو هدايت وارو آهي ۽ جنهن کي پاڻ گمراه ڪري ٿو پوء توهان ان لاءِ الله کان سواءِ هرگز ڪو مددگار نه لهندا ۽ اسين انهن کي قيامت جي منهن بھر اندھو ۽ گونگو ۽ ٻوڙو ڪري اٿاريندا انهن جي رهڻ جي جاءِ جهنم آهي جڏهن به اها وساماندي ته اسين ان کي زيادہ بھڙڪائينداسين ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا اها انهن جي جزا آهي ان سبب جو تحقیق انہن اسان جي آیتن جو انکار کيو ۽ چون لگا ته جنهن وقت اسين هدا ۽ ٽڪرا ٽڪرا ٿينداسين ته ڇا واقعي اسين نيسر پيدا ٿينداسين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا شاي نٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله تعالى هو آهي يا آسمانن ۽ زمينن کي پيدا ڪيو هو قادر مطلق آهي ته انهن کي ٻئي دفعي پيدا ڪري الله تعالى انهن لاءِ مدو مقرر ڪيو آهي جنهن ۾ ڪو به شڪ ناهي هو ناشڪري ڪري ظالمن انڪار ڪيو قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا رسول عربی تمام فرمایو جيڪڏهن توهان منهنجي رب جي خزانن جا مالڪ هجو ها ته ان وقت توهان مسڪين ٿيڻ جي خوف سان ان تي خرچ نه ڪريو ها ۽ انسان بخيل آهي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ۽ بيشڪ اسان موسى کي نو واضح نشانيون عطا ڪيون